Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe effectief zijn de preventieve voorlichtingslessen op middelbare scholen over suïcide? Mandy Gijzer deed er onderzoek naar en vertelt zometeen haar verhaal in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Mannen die tijdens de seks stiekem hun condoom afdoen zijn in principe strafbaar. De rechtbank in Dordrecht veroordeelde een man die terecht stond voor het zogenoemde stelting tot 3 maanden voorwaardelijk. Hij werd vrijgesproken van verkrachting. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van het vertrouwen van zijn sekspartner en nam hij het risico dat zij zwanger zou worden of een geslachtsziekte zou oplopen. Het is de eerste keer dat iemand in Nederland voor stelting is veroordeeld. De officier van justitie had 1 jaar cel geëist. Een andere man die ook voor stelting terecht stond, werd vrijgesproken. Kroongetuige Nabil B. is zijn 2 advocaten kwijt. Advocaten De Jong en Schouten staan hem niet langer bij. Tijdens een zitting in het Marengo-liquidatieproces zei B. dat ze 1 week geleden zijn opgestapt. Waarom is niet bekend. B. wil daar alleen achter gesloten deuren over praten. Nadat Nabil B. zich meldde als kroongetuige, werden zijn broer Redouan, advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries vermoord. Het was niet makkelijk voor B. om een advocaat te vinden, vertelt justitieredacteur Remco Andringa. Uiteindelijk werden in 2020 Peter Schout en Onno de Jong zijn nieuwe advocaten die de verdediging heel vastberaden op zich namen en dat ook in alle openheid wilden doen, ondanks alle dreiging rond die zaak. Dus ja, dat zij er nu mee stoppen, dat komt echt als een grote verrassing. Begin deze maand kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een vernietigend rapport over beveiliging rond het Marengo-proces. Bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen moeten meer beveiliging kunnen krijgen als dat nodig is. Dat vindt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. De afgelopen 10 jaar is het aantal bedreigingen verdubbeld. Het afgelopen jaar was het zonnigste en droogste jaar ooit gemeten, zegt het KNMI in zijn klimaatrapport. Er viel 40% minder regen dan normaal en dat water verdampte ook nog eens heel snel. En het was het op 2 na warmste jaar sinds het begin van de metingen. Het aantal Nederlanders dat achterloopt op het betalen van kredieten is minder geworden, zegt het BKR. De stichting die schulden van mensen bijhoudt waarschuwt wel dat kwetsbare groepen, zoals jongeren, meer in de problemen kunnen komen. Het treinverkeer in het noorden en oosten van het land komt weer op gang, nadat het een groot deel van de ochtend had stilgelegen. Vanaf Groningen en Leeuwarden tot aan Enschede en Amersfoort reden er geen treinen van NS. Dat kwam door een storing bij de verkeersleiding in Zwolle. Iets na het middaguur meldde ProRail dat de storing was opgelost. De woordvoerder van ProRail zegt wel dat het treinverkeer nog niet meteen helemaal volgens de dienstregeling verloopt. Als een storing afgelopen is, dat is hij nu gelukkig inmiddels, dan staan ook treinen niet op de goede plek. En ook machinisten staan dan niet waar je ze zou willen hebben. Dus ook dan de opstart van het treinverkeer kan iets langer duren of gaat iets minder gepland zoals dat normaal gaat. Dus daar moeten reizigers nu ook nog steeds rekening mee houden. In Duitsland worden 2 meisjes verdacht van het doden van een meisje van 12. De verdachten zijn 12 en 13. Het slachtoffer woonde in Freudenberg, ten oosten van Keulen. Zaterdag was ze bij een vriendin geweest en lopend naar huis gegaan. Toen ze niet thuis kwam, werd een grote zoekactie gestart. Zondagmiddag werd haar lichaam gevonden. Volgens de politie is ze met geweld om het leven gebracht. De Duitse autoriteiten willen niets zeggen over het slachtoffer en de verdachte. Straks is er een persconferentie. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met wat zon. Veel wind ook en het is 1 graad of 8. Tegen de avond vanuit het westen winterse buien met hagel en natte sneeuw. En morgen minder buien, 's middags zon en ook 1 graad of 8. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door, maar een belangrijke uitzondering zien we in het zuiden van het land. De A67, Antwerpen richting Eindhoven. Daar staat het stil tussen de Belgische grens en Eersel over 9 kilometer met 1 uur vertraging. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. De weg is helemaal dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Water. Natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Kom naar de Cabaretclub. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het dan echt Pi-dag. 3,14 en nog wat, hè? Ik zeg hiep hiep hoera voor alle wiskundigen. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van Mandy Gijssen. Zij deed onderzoek naar de preventieve voorlichtingslessen gegeven op middelbare scholen over suïcide. En Mandy is bij Sophie in de receptie. Haar onderzoek concentreerde zich op de leeftijdsgroep 13 en 14-jarigen. Ja, een heel beladen onderwerp in de klas lijkt me. Ik denk dat de meeste volwassenen daar liever niet over praten. Al helemaal niet met zulke jonge pubers, Mandy. Maar dat moet dus toch. Ja, zeker. We zien dat jongeren zelf niet zo snel de neiging hebben om over zelfmoord of zelfdoding te beginnen. Dus als volwassenen hebben we wel een verantwoordelijkheid om zelf ernaar te vragen en actief ernaar te vragen. En wat is dan de centrale vraag die je moet stellen aan een 13- of 14-jarige? Ja, toch gewoon echt de vraag. Denk je aan zelfdoding? Denk je aan zelfmoord? Wil je dood? Bijvoorbeeld. Ja, dus niet mooier maken of onslachtiger. Dat is wat telt in de suïcidepreventie. Straks gaan we daar uitgebreid over praten, want ze heeft er onderzoek naar gedaan. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1978. Toen werd in Assen de gijzeling door Molukkers van medewerkers van het provinciehuis beëindigd. En Nathalie Butt van de stichting Dress for Success komt langs. Daar geven ze gratis kledingadvies aan mensen met een smalle beurs, zodat die toch picobello kunnen verschijnen, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek. Eerst nu de windmolenparken op land. Want volgens milieuonderzoeksbureau CE Delft hoeft Nederland geen nieuwe plannen meer te ontwikkelen voor windmolenparken op land, om uiteindelijk in 2050 de CO2-uitstoot tot nul terug te dringen. Verschillende actiegroepen van bijvoorbeeld omwonenden hebben opdracht gegeven voor dat onderzoek. Contact met de directeur van CE Delft, dat is Frans Royers. Meneer Royers, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie stellen de klimaatdoelen zijn haalbaar vanaf 2030 met andere energiebronnen. Waar moeten we dan aan denken? Nou, dan moeten we bijvoorbeeld denken aan zon op daken. Dat is een van de opties die we bekeken hebben. Klinkt nu bijna alsof die in een teletijdmachine naar 2050 is geteletransporteerd. En dan klink je ongeveer zo, heb ik begrepen. Ik ga het niet meer meemaken, 2050. Dus we zitten er maar mooi mee nu, anno 2023. Dus proberen we gewoon eens via de ouderwetse telefoon te bellen. We hebben een paar kwartjes meegekregen van de baas, Jan Slachter. Die gooien we in het apparaat hier bij de NPO. En dan maar hopen natuurlijk dat Frans Royers nu niet zitten we bellen via die andere lijn, die net zo haperde, en zijn telefoon op aan heeft gezet. Nee, ik vrees het ergste. Ik hoor het niet. Zullen we dan maar een spelletje spelen misschien? Dat is altijd handig. Nieuws. Snipper. En zo heet dat spel. Het mooie van dit spel is dat de antwoorden al eerder vandaag verborgen zaten op de zender. Dus u hebt gewoon het antwoord kunnen horen. U krijgt namelijk een fragment horen, daar zit een vraag bij. En als u het antwoord op die vraag weet, dan denkt u mee voor zo'n schittermagisch Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment. Steeds heb ik dame vragen. Hoe kan het dat ze 9 barkie voor een kamer vragen? Best wel zuur, alle prijzen gaan omhoog en je stresst om de huur. Je kan bijna niks meer zeggen door die cancelcultuur, maar dit is... Kies zo het bab weg, what you gonna do about that? Ja, u hoorde deze rap vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Een landelijke politicus heeft dit nummer uitgebracht. De vraag is, wie is het? Dus welke landelijke politicus zit achter dit project? Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101. Makkelijk nummer 0800-1101. Dat is een hele snelle. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Twan. Twan. Thierry Baudet. Thierry Baudet. Nou, dat is hem. Hij schijnt zelf ook keyboards te hebben gespeeld op dit nummer. Nou. Ja, hij redt niet mee. Nee, dat is de rapper Schizo. Precies. Ja, heel goed. Je hebt goed geluisterd, Twan. Dankjewel. Hou hem tussen de lijntjes en blijf even de lijn. Noteer even al je gegevens, want dan komt dat schort naar je toe. Ga ik doen. En een prettige dinsdag verder. Dankjewel, fijne uitzending. Tot half 4. Ik begrijp dat we nu toch contact kunnen maken met Frans Royers van CE Delft. Dat is een milieuonderzoeksbureau. Meneer Royers, goedemiddag. Kunt u me nu... Nou, even kijken. Kunt u me nu horen? Ik zeg nog een keer, goedemiddag. Goedemiddag, kunt u me horen? Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Oké, sit back and relax. We slepen elkaar erdoor, meneer Royers. Heel goed. Ik heb het net al even ingeleid. Hè. Er is door een aantal actiegroepen gevraagd om dat onderzoek te doen. Zijn die windmolenparken op land nodig? Want dat zijn vooral omwonenden, dus die hebben daar last van. Jullie zeggen, het is niet nodig meer. Die plannen hoeven niet meer te maken, want we gaan dat wel halen. Leg eens uit. Nou, we hebben verschillende opties bekeken. Om als de plannen die er nu zijn... Hè, want er zijn natuurlijk nog steeds plannen die al in de maak zijn. Dus er komen nog wel wat meer windmolens en zonneparken. Maar als dat eenmaal gerealiseerd is, van wat is dan de keuze als we nog meer duurzame energie willen gaan gebruiken? Nou, daar hebben we gekeken naar de mogelijkheid om dat met wind op land te gaan doen. Maar daarnaast hebben we ook gekeken naar, van kun je dat niet met zonneparken doen op daken? Hè, dus daken die er al zijn, grote... distributiecentra waar je heel veel zonnecel op kan leggen. Dat is een mogelijkheid. We hebben gekeken naar besparingen. Dat je dus gewoon op je elektriciteitsverbruik gaat besparen. Door import te gaan doen, import van waterstof. Omdat een deel van de elektriciteit die we gebruiken in 2030 bedoeld is om waterstof mee te maken. Maar dat zou je ook kunnen gaan importeren. En we hebben tot slot gekeken van kun je extra windmolens op zee gaan bouwen. Zodat je in plaats van op land windmolens op zee gaat. Ja. Nou, we hebben al die opties vergeleken. En voor 2030 wordt het heel moeilijk. Voor 2050 is het weer veel makkelijker. Dan heb je veel meer mogelijkheden. Maar 2030 is lastig omdat er al zeg maar, heel veel plannen zijn voor wind op zee. Het is niet mogelijk om daar nog makkelijk een extra park bij te doen. Maar... er ontstaat na 2030 wel ruimte voor extra wind op zee. En u zegt ook in die hele mix zeg maar, die u net noemt... zijn ook de nieuwe plannen nog wel meegenomen. Dus die moeten dan nog wel op land worden gebouwd. Ja, nee, dat is heel duidelijk het vertrekpunt. Hè. Er zijn een heleboel projecten die zijn gewoon vergund. Er is subsidie verstrekt. Dus we kijken naar de plannen die zeg maar, nu in de molen zitten. Ja. En hebt u ook nog uitgerekend dat als je dus wel dat op land zou doen... of je dan niet een veel kortere en snellere klap kan maken... dan al die dingen bij elkaar die u net noemt? Nou, het is niet bij elkaar. Het is of. Hè. Dus je gaat die extra duurzame elektriciteit met wind op land doen... of met wind op zee, of met zon op daken. En dat heeft allemaal zijn plussen en zijn minnen. Wind op land, daar hebben de omwonenden van gezegd... van ja, dat is niet altijd wenselijk. Zon op dak is relatief wat makkelijker... omdat die daken zijn er al. Vaak hebben die ook een goede elektrische aansluiting. Niet altijd, maar wel meer. Hè. Dus, want dat is natuurlijk ook een probleem... dat we te weinig elektriciteitsnet hebben in de toekomst. Er moet gewoon bijgebouwd gaan worden. En daar zit met zon op dak zit daar wel een mogelijkheid. Ja. Kijk je naar wind op zee, dan moet... eigenlijk is dat helemaal volgepland tot 2030. En je kunt daar niet makkelijk een extra park bij doen. Nee. Minister Jette heeft voorlopig gezegd dat hij er nog niet aan wil. Hij zegt van, ik vind het te voorbarig om deze conclusie nu te trekken. Want bestaat de kans dat dit rapport uiteindelijk toch moet worden bijgesteld? Misschien op termijn? Nou kijk, ons rapport hoeft niet te worden bijgesteld. We hebben gewoon vier opties hebben naast elkaar gelegd. En we geven aan, er is een keuze. En elke keuze heeft zo zijn plussen en zijn minnen. En die plussen liggen soms bij de een en de negatieve dingen bij de ander. Dat is natuurlijk altijd een lastig punt. Maar uiteindelijk moet de politiek beslissen van waar de volgende stappen in de verduurzaming gaan plaatsvinden. Ja. De opdrachtgevers van deze onderzoeken zijn in ieder geval wel blij natuurlijk, want die voelen zich gehoord, omdat het blijkt dat uw conclusie, die onderschrijven zij uiteindelijk. Dank voor de uitleg en de toelichting daarbij. De directeur van CE Delft, Frans Royers. Friday, I'm in love. Friday pas. Maar mag nu toch ook wel. 1992 was een hit in Nederland. Zelfmoord onder jongeren komt in Nederland nog te vaak voor. Zeker 50 per jaar. Toch worden er op middelbare scholen preventieve voorlichtingslessen gegeven over dit onderwerp. De vraag is, hoe effectief zijn die dan? Mandy Gijzen deed daar onderzoek naar en is hier in de villa. Hartelijk welkom. Dankjewel. Zeker 50 per jaar, maar dan hebben we het over de daadwerkelijke gevallen. Er zijn ook veel jongeren die aan zelfdoding denken. Ja, klopt. Is daar een beeld van? Veel groter aantal. Uit mijn onderzoek bleek dat ongeveer 5%, 6% van de jongeren toch wel aan suïcidaliteit denkt. Schrok je daarvan ook? Ja, ik vond dat best wel een behoorlijk aantal. Dat is toch 1 persoon per klas ongeveer. Ja, ja, dat vind ik best wel heftig. Ja, die er dus aan denken, nogmaals, die zetten het nog niet om, en gelukkig niet om in de praktijk. Vertel eens, hoe zien die lessen er eigenlijk uit? Hoe wordt dat dan besproken in de klas? Nou, we bespreken niet letterlijk suïcide met jongeren of zelfmoord met jongeren. Wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we ons vooral focussen op mentale gezondheid en somberheid. En dat zijn eigenlijk voorlopers van suïcidaliteit en zelfdoding. En we bespreken dat eigenlijk met hen op een vrij toegankelijke manier. In mijn onderzoek hebben we eigenlijk 2 dingen gedaan. We hebben ze een app laten spelen waarin ze kennis maken met Lisa, die zelf somberheidsklachten ervaart. En eigenlijk kunnen ze in die app in gesprek met haar wat acties voor haar doen. En dan merken ze hoe de relatiescore verbetert. En als tweede hebben ze gesproken met een ervaringsdeskundige. Dus een echt persoon die ook dus zelf iemand komt dan in de klas om zijn of haar verhaal te vertellen. Precies. En die heeft dan zelf ook last gehad van depressie of suïcidaliteit. En die doet dan zijn verhaal. En die relateert dan aan de ervaringen die ze in het spel hebben opgedaan met Lisa. En hoe zij uiteindelijk daaruit zijn gekomen of hulp hebben gezocht. En ik neem aan dat met name als er iemand voor de klas staat, die dat kan vertellen vanuit eigen ervaring, dat ook veel vragen oproept ook. Ja, heel veel. Ik ben zelf aanwezig geweest bij die lessen. En ik heb zelf ook een keer een les mogen geven voor een andere onderzoeker. En dan zie je echt wel dat jongeren zijn veel opener dan volwassenen. Dus ze stellen veel intensere vragen als volwassenen. Ze hebben een beetje zo schomend van, misschien kunnen we dit beter niet naar vragen naar zelfdoding. Terwijl de jongeren vinden dit super interessant. En die vragen ook gewoon aan de ervaringsdeskundige van, joh, hoe komt het nou dat je er nog bent? Wisten je ouders hiervan? Hoe heb je dat dan aangepakt? Ja, het was super mooi om te zien. En krijg je de indruk dat ze het er onderling ook veel over hebben dan, over dit onderwerp? Dat dit een onderwerp is dat leeft onder jongeren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk het feit dat ze in die klassen zo open zijn, ook over hun eigen ervaringen ermee, denk ik wel dat onderling eigenlijk nog wel erger is dan in een situatie waarin ze eigenlijk klassikaal met een vreemde eigenlijk over moeten praten. Want die scholen, waren die, want dus, ja, heel veel komt op het bordje van scholen, dus dit soort dingen ook. Maar waren die bereid wel om dit soort lessen te geven? Of deden ze er al iets aan misschien? Nou, de scholen hebben zelf contact opgenomen met GGZ Oost-Brabant. Omdat zij zelf ook merkten dat deze problematiek speelde bij jongeren. Dus zij zeker. Die scholen waren in ons geval zeker enthousiast om hier aan mee te werken. Ja, want voor de goede orde heb je onderzoek vooral op Brabant gericht, hè? Ja, Zuidoost-Brabant, dus Helmond, PLG. Is daar nog een reden voor? Of? Ja, die scholen hebben contact met ons gezocht. En GGZ Oost-Brabant was al bezig met een aantal stormonderzoeken. Maar dan moet je even uitleggen, dat heet STORM, hè? Wat is dat precies? STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds. En daar hoor je ook al aan dat het eigenlijk breder is dan alleen preventie van depressie en zelfdoding. Je wil eigenlijk jongeren tools meegeven of vaardigheden waarmee ze eigenlijk een hele leven wat veerkrachtiger door het leven kunnen. Ja, en de GGD is dus ook bij betrokken, natuurlijk belangrijk. Werkt dat allemaal goed samen, eigenlijk die instanties die daarbij betrokken zijn? Nou, inmiddels wel. Ik denk dat het belangrijkste resultaat is van de stormaanpak. Dat wij die ketensamenwerking, dat die veel soepeler verloopt. En dat eigenlijk rondom de jongeren een krachtige keten ontstaat die elkaar snel weten te vinden en snel kunnen schakelen als ze problematiek zien. Ja. En dat spel wat jij net vertelde, die app eigenlijk, dat is natuurlijk heel erg op jongeren gericht nu. Die zijn alleen maar bezig met dat soort dingen, dus dat werkt heel goed. Het op zich spelen ze de app best goed. Maar het is natuurlijk super lastig om een app op hele grote schaal uit te rollen. Je loopt toch continu tegen problemen aan. Dus we hebben dat wel wat laten varen. En in de nieuwe variant van de stormaanpak zijn we meer bezig met klassikale lessen. Omdat het ook voor de school gewoon een werkwijze is waarmee ze bekend zijn. En voor de scholen makkelijker is om dat op die manier over te nemen. Ja. Maar goed, zo'n app zou nog kunnen helpen om een beginnetje te maken misschien of zo. Ja, dat is hoe we het nu ook vooral hebben ingezet. Ja. Maar het was toch wel, in mijn onderzoek heb ik wel gemerkt dat een van de lastigste dingen was om uitgerold te krijgen op die scholen. Ja. De vraag is natuurlijk ook, hoe kan het? Hè? Het is natuurlijk wel van alle tijden, maar hoe kan dat jongeren nu zo, dat het zo best wel veel voorkomt? In ieder geval het gedrag alleen al aan zelfdoding. Ik denk niet dat het nu meer voorkomt dan vroeger. Ik denk dat we vooral beter zijn geworden in het herkennen en erkennen van die problematiek. Dus dat we pikken het sneller op. Dat zien we ook op die scholen met de stormaanpak. Worden de actief vragenlijsten afgenomen. En daardoor zie je gewoon inderdaad dat er meer jongeren ineens naar boven komen. Maar die zaten er voorheen ook al mee. Ja. Maar die zeiden niks misschien. En nu, nu worden ze uitgedaagd misschien om er wel over te praten. Ja, precies. Dat is het vooral, denk ik. Want dat is eigenlijk de beginvraag ook van jouw onderzoek. Van hoe effectief is nou zo'n preventieve les? Ja. Maar hoe kan je dat meten eigenlijk? Hè? Want als iedereen die gewoon het niet doet, is dat dan een goed resultaat? Ja, zou je zeggen, maar in hoeverre komt dat dan door die lessen? Ja, dat is altijd heel lastig om te meten. Dus inderdaad, als uitkomstmaat zelfmoord, het aantal zelfmoorden in de regio nemen is eigenlijk niet realistisch. Wat wij doen is inderdaad vragenlijsten afnemen. En wat we hebben gedaan is de scholen verdeeld in 2 groepen. Dus sommige scholen hebben die les wel uitgevoerd, andere scholen niet. En dan meet je het verschil. Dus op die manier proberen te kijken of het programma effectief is. Nou bleek mijn onderzoek zich ineens midden in de coronapandemie af te spelen. Ja. Dus ik kan niet echt iets zeggen over de effecten van mijn stormaanpak. Maar in eerdere varianten van de stormaanpak zag je wel dat depressie en suicidaliteit daalden. Want dat hebben we natuurlijk ook gehoord door die hele coronaperiode. Dat mensen toch in het algemeen, maar ook zeker jongeren, depressiever zijn geworden. Het zo af en toe gewoon echt niet meer zien zitten. Ja, klopt. Ik denk dat dat zeker wel een impact heeft gehad op hun mentale gezondheid. En dat zien we ook wel terug in de resultaten van mijn onderzoek. Waardoor ik nu niet echt iets kan zeggen over wat is dan het effect van die les specifiek geweest. Dus dat is wel heel zonde. Maar gelukkig is GGZ als Brabant wel continu bezig met onderzoek. Ja. Dus dat blijft wel een onderwerp van gesprek. En de winst misschien inderdaad met vroeger is wel dat er nu toch opener over gepraat wordt. En mensen herkennen bij elkaar, misschien dan ook steun kunnen vinden, zoiets. Ja, precies. Ja, ik denk wat we hebben gezien op die scholen is dat omdat de docenten worden ook getraind in het stellen van de vraag, denk je aan zelfmoord bij jongeren, dat zij ook veel opener zijn naar de jongeren toe en veel sneller dit oppikken en het ook gewoon durven vragen, vooral. Ja, dat is het denk ik ook. Hè? Jij zei het net ook bij Sofie in de receptie. Eigenlijk moet je het gewoon als ouders ook vragen, geregeld misschien. Het is niet een makkelijk onderwerp aan het avondeten, maar beter toch te vaak die vraag gesteld misschien en dan dat het te laat is. Dankjewel Mandy voor de uitleg. Mandy Gijzen, heb je naar aanleiding van dit gesprek behoefte aan hulp of ondersteuning? Contact opnemen dan met de stichting 113 Zelfmoordhulppreventie. Die zijn te bereiken via het nummer 0800 0113. Dus 0800 0113. Nieuwe muziek dan, van The Lathams. Dat is een bandje uit Wigan, komen in de buurt van Manchester vandaan, in Engeland dus. De bandleden kennen elkaar van een muziekproject op school, waar ze door de leraar min of meer gedwongen bij elkaar werden gezet. Gaan jullie daar maar in de hoek wel een beetje muziek maken? Nou, dat is gelukt. Die muziek doet een beetje denken aan de Lars en de Smiths van vroeger. En deze Lathams staan bekend om hun energieke live shows met zanger en gitarist Alex Moore als boegbeeld. In februari kwam het album From Nothing A Little Bit More uit, met daarop ook dit liedje Lucky Bean. Alone, and maybe you're the peace in arms I could love. The Laddams uit Engeland, Lucky Bean, dat is het liedje. Sophie, wij gaan zo meteen praten over een zaak uit 1978. Dat gaat over een actie in Assen, in Drenthe. Het provinciehuis daar was namelijk onderdeel van een gijzelingsactie door Molukkers. En we gaan praten met iemand die dat aan de lijf heeft ondervonden. Wim Postma is dat. Hij was toen planoloog in het provinciehuis. Hij zit op dit moment klaar voor ons in zijn eigen huiskamer. Hij was er dus bij die gijzeling. Meneer Postma, heeft u er dan extra aan gedacht de afgelopen dagen? Nou ja, inderdaad. We hebben afgelopen maandag, dus gisteren, hebben wij een herdenking gehad van de gijzeling die 45 jaar geleden had plaatsgevonden. En dat was wel weer heel indrukwekkend. Ja, dus dat is wel een extra trigger. Of is het wel iets wat ook het hele jaar doorgaat, niet per se rond deze datum dat u eraan denkt? Nee, het is iets wat dan vooral in deze periode weer extra, laten we zeggen, in je gedachten komt. Ja. Maar de rest van heb je natuurlijk met andere dingen te maken. Dat is gewoon zo. Straks gaan we het hele verhaal horen. NPO Radio 1. Het is half drie geweest, hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. 9 mannen die werden verdacht van het voorbereiden van een aanslag zijn allemaal vrijgesproken. Ze hadden elkaar in een garagebox in Eindhoven ontmoet, waar ze tijdens de corona-lockdown samen sportten. Volgens justitie trainden ze daar ook voor een terroristische aanslag, maar daar is geen bewijs voor. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf omdat hij tijdens de seks stiekem zijn condoom afdeed. De man werd vrijgesproken van verkrachting, maar is volgens de rechter wel schuldig aan dwang. Het is voor het eerst dat een Nederlandse rechter oordeelde over het zogenoemde stelting. De gesprekken over het verlengen van de graandeal tussen Oekraïne en Rusland lijken in de laatste fase. Rusland zei vanochtend al dat er een akkoord is, maar andere partijen spreken dat tegen. Het akkoord gaat over de export van graan via de Zwarte Zee. Dat loopt zaterdag af. Steeds minder mensen hebben een lening. Dat ondanks de financiële onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis, zegt de stichting BKR. Wel komen meer mensen in de problemen door een restschuld op hun hypotheek. Dan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil of rijdt het langzaam? Helene de Geest. Dat is vooral het geval in het zuiden van het land, op de A67, Belgische grens Eindhoven. Tussen de grens en Eersel een lange file van 9 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht vanwege politieonderzoek. Je kunt nog wel via de af- en de oprit, maar het leidt tot veel vertraging. De vertraging vanaf de grens is nu ruim een uur. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 14 maart 1978. Villa VDB. Op die dag maakten mariniers met een bliksemactie een eind aan de gijzeling door Molukkers van het provinciehuis in Assen. De werkweek was nog maar nauwelijks begonnen toen in de Drentse hoofdstad Assen gewapende Zuid-Molukkers het provinciehuis binnenvielen en een groot aantal van de op dat moment aanwezigen in gijzeling namen. De gijzelingsactie bracht in Assen veel schrik teweeg, mede doordat er vaak uit het provinciehuis werd geschoten. Aan het eind van de dag was bekend dat de Molukkers 1 gijzelaar hadden doodgeschoten en met 72 anderen de nacht ingingen. De volgende middag, toen een groot aantal panzervoertuigen de Johan Willem Friso-kazerne verliet, begrepen allen die dat zagen dat een militair ingrijpen werd overwogen. Direct na de explosie en een korte schotenwisseling was alles afgelopen. De 3 Molukkers werden gevangen genomen en afgevoerd. En over die gijzeling ga ik dus praten met Wim Postma. Toen werkzaam op het provinciehuis, werkte daar als planoloog. Meneer Postma, goedemiddag. Goedemiddag. Wij spreken nu op de dag, dus 45 jaar geleden, dat die bevrijding was. Hè, maar die gijzelingsactie begon dus een dag eerder. U zat daar binnen. Vertel eens wat er gebeurde. Nou, ik zat dus bij de afdeling onderzoek. En dat zat pal boven de ingang van het provinciehuis, waar uiteindelijk de Molukkers met een auto zijn binnengereden. En op een gegeven moment hoorde ik, ik zat achter mijn bureau, hoorde ik op de gang allerlei gestommel. En toen ben ik wezen kijken in de gang. En toen zag ik mensen voorbij komen met de handen in de lucht. En ik hoorde ook wat verder gerommel. En toen zei ik tegen de collega's van, ik denk dat er een gijzeling aan de hand is. En die zei van, je bent niet goed wijs. En vervolgens stond er een Molukker in de kamer. En toen moesten we meteen meekomen. Ja. En die was gewapend ook? Die was gewapend. Ze hadden allemaal 2 wapens in de bij zich. En wij moesten toen naar een verzamelruimte. En daar hebben we uiteindelijk, nadat we nog wat tussenposes hebben gehad in kleinere ruimtes, bleek het te klein te zijn, zaten we dus met 72 mensen zaten we bij elkaar. En we moesten meteen op de grond gaan zitten. En vooral ons mond houden. Ja. Is het ook nog mensen gelukt om te vluchten dan uiteindelijk? Ja, er waren dus een aantal mensen die natuurlijk ook dat gestommel hoorden en dat geschiet. En die konden dus via de balustrade konden ze dus uit het raam klimmen en uiteindelijk met trappen naar beneden toe komen. Ja, ja. En dat was best wel heel erg spannend. Onze commissaris van de koningin in die tijd, mevrouw Schildhuis, is op die manier ook uit haar kamer ontsnapt. Oké, want die was dus uiteindelijk was die ook nog gewoon in het pand in eerste instantie. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Ja, er waren ook verschillende vergaderingen en zo. Mensen van buiten waren er ook. Ja, ja. Wist u gelijk wat er aan de hand was? Want Drenthe had natuurlijk al de jaren ervoor te maken gehad met acties van de Zuid-Molukkers. De trein bij Wijster, de trein bij De Punt en de school in Bovensmilde. Ja, je zag natuurlijk meteen wel. Het waren Molukse jongens. En die gaven ook aan dat het een gijzeling was. En dus toen was het al heel snel was het duidelijk. Ik zat dus op een kamer met een paar mensen. En onder andere met Co de Groot, dat was mijn chef. En die zei toen van ja, ik wil nog graag even mijn colbertje meenemen. Want ik heb het gewoon koud in de rug. En nou, dat mocht hij niet. En zodoende ja, had hij meteen een zekere woordenwisseling met die Molukkers. Want dat hoorden we net in dat stukje voorbij komen. Er is iemand doodgeschoten. En dat was uw leidinggevende. Ja, precies. Dus die. In zo'n situatie is het altijd heel moeilijk hoe je moet handelen. Zeker als gegijzelden. Maar hij was op een of andere manier dus opgevallen. En toen hebben ze op een gegeven moment. Wilden ze een daad stellen. En toen hebben ze het raam op de eerste verdieping opengeschoven. Daar waren toen schuiframen. En ze hebben ter plekke waar wij allemaal bij waren, hebben ze hem doodgeschoten en uit het raam gegooid. Vreselijk. Ja. Wat deed dat met u? Dus toen was het natuurlijk een hele spannende situatie daar op dat moment. Ja. Er waren ook twee gedeputeerden in het provinciehuis. Dus de commissaris van de Koningin toen nog, die is in ieder geval ontvlucht. Dat kregen zij via de radio te horen, hè, begreep ik. Ja, dat was op zich heel, heel naar eigenlijk. Want op de radio kregen we in eerste instantie om 12 uur het bericht dat gedeputeerde Londo in het provinciehuis ook bij die gijzeling betrokken was. En dat was niet zo, die was er niet bij. Maar de vroeg natuurlijk wel meteen wie is gedeputeerde Londo? Nou, toen zeiden we dat hij er niet was. En vervolgens kregen we dus om 1 uur het bericht dat ze hadden zich vergist. En uiteindelijk bleken de gedeputeerde Huizinga en Trip te zijn. Nou, toen kregen ze weer van wie zijn dat dan? Nou, en die moesten toen op een stoel zitten. Want dat waren dan eigenlijk de eerste mensen die dus gedood moesten worden als het ultimatum niet nageleefd werd. Want ze hadden een ultimatum gesteld, inderdaad. De eisen van die Molukkers waren het vrijlaten van de gevangenen van eerdere Molukse acties, hè, die we net eigenlijk al even noemden. Ze wilden een vliegtuig, geloof ik, naar Benin. En heel veel miljoenen aan dollars. Dan wordt het dus 14 maart, dus de dag van vandaag, en begint die bevrijdingsactie. Wat kunt u daarover vertellen? Nou ja, kijk, we wisten op een gegeven moment dat om 2 uur het ultimatum afliep. En zij hadden, de Molukkers hadden ook al duidelijk aangegeven van wij zijn een soort van zelfmoordcommando. Dus wij gaan dat ook uitvoeren. En dat hield dan in dat als er eisen niet werden ingewilderd om 2 uur. Dan zouden ze dus elk kwartier iemand doodschieten. En dus het naderde 2 uur en toen is er ook gebeld. Uiteindelijk gebeld met het crisiscentrum. En toen hebben ze dus geprobeerd om het te rekken. Van we hebben meer tijd nodig om het te regelen. Ik kwam er dan ook bericht vanuit Den Haag. Maar uiteindelijk was het toch heel erg spannend. En toen heeft onze toenmalige griffier, dat was Postuma heette die meneer. En die heeft toen aangeboden aan de Molukkers van zal ik eens gaan praten met die mensen? Want aan de andere kant was onder andere de commissaris van de Koningin mevrouw Schildhuis. En die kende hij dus heel goed, want daar ging hij. En toen zei hij tegen Schildhuis van komt die bus dan nou of komt die nou niet? Nou, uiteindelijk daar waren die Molukkers waren erbij natuurlijk bij dat gesprek. En uiteindelijk had hij toen uitstel gekregen tot 2:15. Maar toen het weer richting 2:15 liep, toen had hij met de Molukkers afgesproken: we moeten de druk opvoeren, want we lopen toch het risico dat het allemaal niet snel genoeg gaat met die besluitvorming. Toen had hij afgesproken dat als hij nu weer zou bellen en hij deed zijn duim omhoog, zo, dan moesten ze langs zijn hoofd schieten. En daarmee suggereren dat hij dus aangeschoten zou worden. En ook suggereren dat het echt menens was met het ultimatum. Bijzondere daad van hem. Ja, en dat hebben ze ook gedaan. Dus hij op een gegeven moment, Postema, die zei van ja, die bus die moet er toch echt wel binnenkort komen. Want anders dan gaan hier mensen, die worden gewoon beschoten. En toen deed hij de duim omhoog. En op dat moment, tijdens dat hij aan het praten was, schoot die Molukker langs zijn oor heen. En in de zin die Postema dus uitsprak, deed hij zo. Met andere woorden, hij suggereerde daarbij dat hij doodgeschoten werd ter plekke. En dat was ook tegelijkertijd was dat het sein voor mevrouw Schildhuis aan de andere kant van de lijn om te zeggen van nu moeten die mariniers erop af, want nu gaat het helemaal mis. Ja. En, die kwamen dan ook no time waren ze er. Ja. Ik wil nog één ding voorlezen van een oud collega van u. Die heeft er namelijk een boek over geschreven, Bernard Hanskamp, over de gijzeling. Hij zegt als laatste in dat boek: het zijn voor velen geen littekens, maar open wonden. Een open wond die elke dag kan opspelen. De tijd zal dat nooit meer helen. Slechts hopend op enig begrip en later genoegdoening. Kunt u zich daarin vinden? Ja, nou, en met name dus de mensen die gewond zijn geweest. Maar ook bijvoorbeeld Bernard Hanskamp, waar het citaat van is wat u net oplas. Bernard Hanskamp was, laten we maar zeggen, een soort koerier voor de Molukse gijzelaars. Voor de Molukse gijzelen. En die moest dus ook allerlei opdrachten doen. Die moest ook naar buiten toe met het pistool op zijn hoofd. Moest hij schreeuwen dat de militairen weg moesten. En die moesten ook. Hij moest ook zorgen voor de communicatie naar buiten toe, dat er medicijnen kwamen en dat er voedsel kwam. En dus hij heeft heel veel meegemaakt, ook aan de lijve ondervonden. En om eerlijk te zijn, hij is ook een van degenen die toch best wel heel veel daar pijn van heeft, nog steeds. Ja, ja. En meer mensen dus. Dank voor uw verhaal, meneer Postema. Wim Postema, het ging over de gijzelingsactie door Molukkers van het provinciehuis in Assen. Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat ze bevrijd werden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1978 van Kate Bush. Possess you, I hated you. klassieker van Kate Bush uit 1978, Wuthering Heights. Dan nieuws via de NOS. U hoort het al, de rechtbank in Dordrecht heeft een man uit Rotterdam veroordeeld omdat hij tijdens de seks stiekem zijn condoom had afgedaan. Een andere man is in een soortgelijke zaak vrijgesproken. Dat heette stealthing en het is voor het eerst dat de rechtbank zich hierover heeft uitgesproken. NOS-verslaggever Roel Pauw heeft die zaak gevolgd. Roel, wat was de motivatie van de rechter om de man uit Rotterdam een straf op te leggen? Nou ja, hij en zijn bedpartner hadden van tevoren nadrukkelijk afgesproken dat er alleen met een condoom gevreden zou worden. De veroordeelde heeft dat niet gedaan. Die heeft tijdens de seks zijn condoom afgedaan. En dat valt volgens de rechter onder dwang, omdat hij het slachtoffer op deze manier onvrijwillig heeft blootgesteld aan onbeschermde seks. Daarvoor heeft deze verdachte nu een straf opgelegd gekregen van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dat is aanmerkelijk minder dan de 12 maanden die het Openbaar Ministerie had geëist. Maar die strafeis was gebaseerd op nog een ernstiger verdenking, namelijk verkrachting. Maar daar is in dit geval geen sprake van geweest, zegt de persrechter. Omdat bij veroordeling voor verkrachting nodig is dat je kunt zeggen, iemand heeft een ander gedwongen om te ondergaan dat hij werd binnengedrongen in zijn lichaam. En dat is hier niet aan de orde, want er was overeenstemming over de seks. Er zou seks plaatsvinden. Waar geen overeenstemming over was, was over het gebruik van een condoom. Mm-hmm. En de verdachte die heeft op een bepaald moment stiekem de condoom afgedaan. De vrouw in kwestie die heeft dat niet gezien, hij heeft dat niet overlegd. En dat maakt dat hier wel sprake is van dwang, maar niet van verkrachting. Nou ja, daar zit ook het verschil in met de vrijspraak van die andere verdachte. Daarin was geen sprake van misleiding, als je het zo zou willen noemen. Daar is het in the heat of the moment gebeurd dat die man zijn condoom niet heeft omgedaan. Eerder bij de vrijpartij heeft hij dat wel gedaan. Nu in het heetst van de strijd was hij dat vergeten. En de rechter ziet geen reden om aan te nemen dat hij dat opzettelijk heeft gedaan. Vandaar dat die andere verdachte is vrijgesproken. Nou, hoe moeten we dit nou zien, deze uitspraak van de rechtbank? Nou ja, er werd gedacht dat dit een heel bijzondere zaak zou zijn, omdat voor het eerst het begrip stealthing aan de orde zou komen in een rechtszaak. Op zich klopt dat. Het begrip stealthing staat niet in de wet, maar wel het begrip dwang. En daar kan van alles en nog wat onder vallen, waaronder dus het stiekem afdoen van je condoom tijdens de seks. Dus dwang is niet nieuw, stealthing als begrip wel. Maar dit betekent niet dat er nu vandaag nieuwe jurisprudentie is ontstaan. NOS-verslaggever Roel Pauw was dat. Het uiterlijk draagt bij aan iemands succes. Dat staat in dat veelbesproken onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs. Dus welke kleren je bijvoorbeeld aan hebt, dat maakt uit. Maar ja, wat als je nou geen geld hebt om een goed pak te kopen voor bijvoorbeeld om naar een sollicitatiegesprek te gaan? Nou, die mensen die kunnen aankloppen bij de stichting Dress for Success. Daar geven ze namelijk gratis kledingadvies. En Sophie, wie heb je daarbij? Nathalie Butt. Zij is een van de managers bij Dress for Success. Ja, kijk Nathalie, wij lopen samen naar binnen. Ik werk bij de radio, dus ik ben ook een beetje gekleed op de radio. Ik leg mijzelf even op het hakblok. Vind je mij een beetje dressed for success? Nou, dat is heel grappig, Sophie. Want wat me opvalt is dat jij warme tinten aan hebt. En gezien je haarkleur, ik weet niet of grijs. Ik wil zeggen, oké, grijs. Zou je wat koelere tinten aan kunnen hebben? Dus dat was wat me opviel. En de sneakers zijn trouwens wel heel superleuk onder die mooie pantalon. Dus dat is wel een beetje media gevoel. Dank je wel. Welkom in de villa, Nathalie. Dank je wel. Locatiemanager voor Dress for Success in Utrecht. Klopt. Hoe belangrijk is kleding voor iemands uitstraling? Heel belangrijk, in die zin dat het je eerste indruk is. Als je ergens binnenkomt, dat je dan inderdaad gelijk ziet, wat heeft iemand aan? Heeft iemand erover nagedacht? Het verzorgd is? Dat zijn toch de eerste 10 seconden die wel tellen. Ja. En jullie helpen mensen die eigenlijk niet genoeg geld hebben, maar toch goed voor de dag willen komen. Ja, klopt. Ja, mensen met een uitkering of mensen met een laag inkomen die op zoek zijn inderdaad naar misschien wel tweede baan. Hè? Dat zien we op dit moment wel veel. Of mensen die geen uitkering hebben, nieuwkomers in Nederland. Die helpen we om een nieuw outfit, gratis outfit te krijgen. Ja. Want die moeten dan bijvoorbeeld naar een sollicitatiegesprek en willen ze er netjes voor aankleden. Ja. Ja, dus een sollicitatiegesprek of een stage of vrijwilligerswerk. Dus weer participeren op de arbeidsmarkt. En die willen zich netjes aankleden. Dus dat kan inderdaad zijn dat je een kostuum nodig hebt voor een vrij formele functie of een formele organisatie. Maar het kan ook wat meer casual zijn. Dus we kijken altijd wat voor functie, welke organisatie ga je solliciteren. En je merkt echt dat die mensen dat ook nodig hebben, die aandacht. Ja. Ja, we hebben een uur, anderhalf uur. En we zien heel vaak, zie ik bij kleedsessies, dat mensen zeggen, wat fijn dat er gewoon even echt naar me geluisterd wordt. Dat je naar me kijkt, dat je ook even met me meedenkt. Dat ik mijn verhaal kan doen. Dat is, ja, dat is toch in deze snelle maatschappij vaak een beetje lastig. Ja. Zeg, en is het alleen de kleding of ook gelijk een kappertje erbij en zo? Nou, we doen wel ook kleuradvies. Dus ik had net met Sofie er al even over. We doen ook inderdaad make-up kijken we naar. We hebben afspraken met kappers. Iemand kan natuurlijk een mooi pak aantrekken, maar als van haar helemaal doen we waarschijnlijk. Ja, nou ja, je hebt een mooie baard. Hè? Dus we hebben in Utrecht met de barbershop een contact. Dat je inderdaad voor heren natuurlijk niet alleen het gaat over je haar, maar ook dat je baard een beetje verzorgd is. Dus daar hebben we mooie donateurs ook in bij Dress. Voor, ja. Wat voor mensen zijn dat nou die daar komen? Heel verschillend. Eigenlijk mannen en vrouwen, dus een beetje 50-50. Jonge mensen die bijvoorbeeld een studieschuld hebben en een traineeship op de Zuidas moeten doen en een kostuum nodig hebben. Want ja, wat is dan formal clothing? Hè? Maar ook mensen die inderdaad toch tegen hun pensioen aan zitten, toch nog moeten werken. Dus de lezerscategorie wisselt heel erg. Opleidingsniveau ook. Ook veel, geregeld veel hoogopgeleide. Toch? Dat wisselt, ja. Ja. Ja. Zij, want leg eens hoe jullie, uit hoe jullie dan te werk gaan. Want iemand komt dan binnen en wat je zegt net al, we doen ongeveer anderhalf uur neem je per persoon. Dus dat is een flinke tijd. Ja. Ja, hoe gaat het dan? Uur, anderhalf uur. Nou, je komt binnen en dan is het in eerste instantie gewoon een warm welkom van wil je kopje koffie, kopje thee, et cetera. en inderdaad even de administratie doornemen. Want natuurlijk wel even wat zaken van je weten, zodat we dat kunnen invoeren en ook wel kunnen verantwoorden wat we doen. En dan begint het leuke gedeelte en dan gaan we passen. Dus dan gaan we vooral kijken wat is je wat voor functie ga je doen, wat is het bedrijf. Soms googelen we het ook eventjes, want hoe formeel moet het wel of niet. Soms weten de mensen dat niet echt. En dan gaan we het passen, want we hebben natuurlijk enkele stuks. Dus dat maakt dat we niet een collectie hebben. Dus hoe kom je aan je kleding dan? Daar hangt? Donateurs, particulieren. Mensen die inderdaad zeggen in hun kledingkast, hey, ik heb mooie stuks hangen, die breng ik. Daar zijn we heel secuur wel op, want we willen echt dat het als nieuw is. Dus dan kijken we goed naar, is dat echt passend in de winkel? Niet een tuxedo die al 100 keer gedragen is of wel allemaal vlekken op zitten. En een tuxedo ga je natuurlijk ook, waar ga je solliciteren? Net als zwemkleding. Wat misschien wil iemand een keer zijn vrouw ten huwelijk vragen of zo. Een mooi pak aantrekken. Ja, dat zou kunnen. Maar in principe inderdaad kijken we daar goed naar van wat kunnen we gebruiken. En we hebben met grote kledingmerken ook wel afspraken, zodat die ook aan ons doneren. Ja. Oké, dus dan ga je kijken van wat past bij iemand? Je hebt het hele onderzoek gedaan en dan? Dan ga je passen, letterlijk. Hè. Dan ga je kijken van, en mensen mogen ook even met ons meelopen in de winkel. Van, wat vind je leuk, wat spreekt je aan? Maar dan begint het passen. En dan begint ook kijken, waar vind je dan, als je naar een kostuum kijkt, een broek die ook daadwerkelijk past, waar het jasje ook nog van past. En dat is soms wel hard werken, want dat is soms weer uit en weer aan en weer uit en weer aan. En wij willen altijd je even laten zien van hoe zit het bij je. Totdat we een geschikte, vaak bij mannen beginnen we bij de broek, bij vrouwen ook, of een jurk of rok. En dan gaan we verder bouwen. Dus dan komt er een overhead. Dan komt het een jasje, dan komt de riem, de schoenen, et cetera. Laten we even luisteren naar het verhaal van Yassir. Dat is een van de mensen die bij jullie heeft aangeklopt. Ja. Dit is zijn verhaal. Onder andere had ik echt meer vertrouwen in mezelf nodig voor een sollicitatiegesprek. En toen had ik, plotseling had ik een kaarsje in mijn zak gehad van iemand. En die adviseert me om te gaan naar een dress voor succes in Utrecht. En toen dacht ik, nou, ik hou van uitdagen. En ik dacht, nou, ik ga gewoon lekker met een bus naar de Dress voor Succes. En daar was ik echt mijn weg gevonden eigenlijk. Ik had meer vertrouwen in mezelf en heel veel tips gegeven. Ik had ook mooi aangekleed eigenlijk voor de sollicitatiegesprek. Ja, ik zou zeggen dat ik heel erg blij was met dit stapje van mijn leven. En ik begrijp dat hij na 3 weken een nieuwe baan had. Ja, sommigen zijn vrij kort werkloos, sommige wat langer. Dat ligt gewoon een beetje aan de achtergrond natuurlijk. Of is er een match te vinden op de arbeidsmarkt? Want soms klinkt dat zo makkelijk tegenwoordig, want er is zoveel werk. Maar we zien ook heel veel mensen waarbij het toch niet zo heel snel lukt. Maar bij hem was het heel snel gelukt. Dus dan mocht hij voor een tweede keer komen. Dat zeggen we altijd als je bent aangenomen. We bellen je om te vragen hoe heb je het gevonden. Maar ook heb je succes gehad. Dan mag je nog een keer komen. Dus de tweede keer kwam hij voor een werkoutfit. En dat kan soms net iets meer casual zijn of passend. Mogen ze dat dan houden eigenlijk? Ja. Okay. Alles mag je houden. Ja, het is gratis mooi. En je mag het houden. Ja. Nou ja, en genoeg kleding dus voorhanden. Zie je een toename van het aantal aanmeldingen de laatste tijd? Je hoort bij de voedselbanken ook, hè, daar loopt het storm. Noodgedwongen natuurlijk mensen. Ja, we zien echt een toename. En dat deels heeft dat natuurlijk in coronatijd natuurlijk een beetje plat gelegen. Nou, wie niet. Maar uiteindelijk is er nu daarna ook wel een toename gekomen. Ik zie vooral een toename in de jonge mensen. Die dan echt denken, ja, ik heb gewoon mijn ouders kunnen niet betalen. Wat ik net zei, studieschuld, daar een toename. En ook wel wat ik een beetje het verborgen armoede noem, is dat er toch mensen bellen die zeggen, ja, ik heb een baan, maar het is weinig uur, ging tot nu toe goed, maar ik ben gescheiden, ik moet alimentatie betalen, etcetera, en een enorme hoge energierekening. Ik red het niet, ik moet weer gaan solliciteren. Mag ik ook komen? Ja, dan mag je ook komen. Ja. En zo'n verhaal van Yassir, en zo zijn er dus veel meer, hè, het succes in jullie naamgeving ook, dat doet jullie ook goed, neem ik aan. Ja, en dat is goed om te weten dat we echt een hoog percentage van mensen die slagen om uiteindelijk werk te vinden. Dus dat is gewoon leuk om te zien. Ja. Ja. Mooi verhaal, dankjewel. Nathalie Butters, dat manager van Dress voor Succes in Utrecht. Dan gaan we naar de dichter voor drie op deze dinsdag. Dat is Dichtwater, oftewel Reinier van der Veer. In de verkoop van vinyl wordt record na record geboekt. En ik heb het niet over het vloerzeil in schaak- of dambordlook. Maar over de geluidsdrager, de LP, ook wel de langspeelplaat. Mij kwam ter oren dat de zwarte ronde schijf als warme broodjes over de toonbank gaat. Die trend die was al zichtbaar, de omzet steeg gestaag, maar ook in absolute aantallen steekt de LP vandaag de dag met de CD de draak. Liefhebbers, roemen de LP die in 1948 officieel zijn intrede deed om de warme klank, de romantiek, het prettige geluid, niet te schel en niet te luid en als album, niet als afspeellijst, maar zoals de artiest het echt bedoelde. Je zet hem niet halverwege uit, maar gaat er goed voor zitten. Met aandacht voor de warme klanken, elke melodie en beat. Draait de plaat om in het midden, laat de naald voorzichtig zakken in de groeven en geniet. Dus bij deze moet je horen, knoop het heel goed in je oren. Vinyl passeert op volle toeren de CD en gaat voorlopig nergens heen. Maar draait nog even mee. Ja, ja. Zeker. Helemaal mee eens. Ja tegen vinyl. Natuurlijk. Dat was de dichter voor drie, Reinier van der Veer. Ook bekend als Dichtwater. Uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Knibbelknabbel knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Verduurzaming. Goedemiddag allemaal trouwens. Verduurzaming in het betaalde voetbal is nog nauwelijks een onderwerp van gesprek daar. Zelf benoemd klimaatvoetbalactivist Frank Huizing, die wil daar wat aan veranderen. Hoe? Dat vertelt hij zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De rechtbank in Dordrecht heeft een Rotterdammer van 28... die tijdens de seks stiekem zijn condoom afdeed... veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Dat zogenoemde stelting staat niet in de wet. Daarom werd de man vervolgd voor verkrachting. Maar dan moet er sprake zijn van gedwongen binnendringen in het lichaam, legt de persrichter uit. En dat is hier niet aan de orde, want er was overeenstemming over de seks. Er zou seks plaatsvinden. Waar geen overeenstemming over was, was over het gebruik van een condoom. Mm-hmm. En de verdachte die heeft op een bepaald moment stiekem de condoom afgedaan. De vrouw in kwestie die heeft dat niet gezien, hij heeft dat niet overlegd. En dat maakt dat hier wel sprake is van dwang, maar niet van verkrachting. Een andere man die ook voor stelting terecht stond, werd vrijgesproken. In Duitsland worden 2 meisjes verdacht van het doden van een meisje van 12. De verdachten zijn 12 en 13. Het slachtoffer woonde in Freudenberg, ten oosten van Keulen. De zaterdag was ze bij een vriendin geweest en lopend naar huis gegaan. En toen ze niet thuis kwam, werd een grote zoekactie gestart. Zondagmiddag werd haar lichaam gevonden. Volgens de politie is ze met geweld om het leven gebracht. De Duitse autoriteiten willen niets zeggen over het slachtoffer en de verdachte. 9 mannen die werden verdacht van het voorbereiden van een aanslag zijn allemaal vrijgesproken. Ze hadden elkaar in een garagebox in Eindhoven ontmoet, waar ze tijdens de coronalockdown samen sportten. Volgens justitie trainden ze daar ook voor een terroristische aanslag, maar daar is geen bewijs voor. De gesprekken over een nieuwe verlenging van het graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland lijken in de laatste fase. Rusland meldde vanochtend al dat er een akkoord was, maar andere partijen spreken dat tegen. Er wordt nog gesteggeld over de termijn waarmee het akkoord moet worden verlengd. Het aantal Nederlanders dat achterloopt op het betalen van kredieten is minder geworden, zegt de BKR. De stichting die schulden van mensen bijhoudt ziet wel dat meer mensen in de problemen komen door een restschuld op een hypotheek. Wethouders en provinciebestuurders moeten makkelijker beveiliging thuis kunnen krijgen. Het was al mogelijk om camera's en andere beveiligingsmaatregelen te krijgen met een maximum van €2500. Maar als de politie duurdere maatregelen adviseerde, moesten politici toestemming krijgen van hun gemeenteraad of provinciale staten. Minister Bruinslot trekt nu extra geld uit. Ik vind namelijk dat dit geen politieke discussie is. Dit is iets wat voor elke bestuurder, burgemeester goed geregeld moet zijn. Dit zijn mensen die zich inzetten voor de samenleving, dat proberen het goede te doen. En dat betekent ook dat je met je gezin gewoon in een veilige omgeving moet wonen. De afgelopen jaren krijgen steeds meer burgemeesters en provinciebestuurders te maken met geweld en agressie. Het treinverkeer in het noorden en oosten van het land komt weer op gang, nadat het een groot deel van de ochtend heeft stilgelegen. Vanaf Groningen en Leeuwarden tot aan Enschede en Amersfoort reden er geen treinen van NS. Dat kwam door een storing bij de verkeersleiding in Zwolle. Iets na het middaguur meldde ProRail dat de storing was opgelost. De treinen van Arriva reden wel. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met wat zon. Veel wind ook en het is 8 graden. En tegen de avond vanuit het westen winterse buien met hagel en natte sneeuw. Morgen minder buien, 's middags zon en opnieuw een graad of 8. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Everdingen is de vertraging nu 10 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouden ook een lange file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar sta je ruim een half uur in de file. Staat een vrachtwagen met pech. De oprit is dicht en ook de rechte rijstrook is daar dicht. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A67 Belgische grens Eindhoven. Gebeurde eerst een ongeluk bij Eersel en daarna in de staart van de file bij de grens ook nog een ongeluk. Voorlopig is de weg dicht. Je kunt vanuit Antwerpen naar Eindhoven beter omrijden via Breda. Ster. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Geven is een helend gebaar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om mensen vechtend voor hun thuis. Geef om mensen mijlenver van huis. Geef om het leven dat mensen geven. Om grondvesten die genadeloos oorverdovend beven. Geef om de pijn van mensen die verdreven zijn. Zonder liefde van naasten volledig verdwaald zijn. Geef steun, troost, menselijkheid. Geef voor vrede, hoop en veiligheid. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Klimaatdoelen halen en duurzame leven. Het staat bijna op alle politieke en bestuurlijke agendas. Het gaat er ook bijna dagelijks over. Toch zijn er nog terreinen waar vrijwel niks gebeurt. In het betaalde voetbal bijvoorbeeld gaat het nog nauwelijks over uitstoot, terugdringen of klimaatbewuster handelen. Frank Huizing heeft een jaar vrijgenomen van zijn werk om dat onderwerp met zijn organisatie Fossil Free Voetbal onder de aandacht te brengen. En ik ga met hem praten. Meneer Huizing, goedemiddag. Goedemiddag. U werkt normaal gesproken bij Buitenlandse Zaken, maar sinds september dus klimaatvoetbalactivist. Waarom besloot u om dat te gaan doen? Ja, ik maak me zoals heel veel mensen heel veel zorgen over de klimaatcrisis. En ik ben ook voetbalfan. Dat zijn ook heel veel mensen. En die zien dan heel vaak spelers rondlopen in shirtjes met de namen van grote fossiele bedrijven daarop. Veel mensen herinneren zich denk ik nog wel dat de Champions League jarenlang gesponsord werd door Gazprom. Je ziet nu ook bij grote clubs heel veel luchtvaartmaatschappijen, heel veel vieze banken. Dus ik dacht, dat hoort eigenlijk niet. Dat een sport, het voetbal, dat net als wij allemaal heel veel last gaat hebben van de klimaatcrisis. Het wordt steeds heter, het wordt droger. Dat die nog steeds die fossiele sponsoren zo'n enorme podium geeft. Dus dat moet wel gezegd worden. Dat is één ding, dus die sponsors hè, op die shirts en zo. En inderdaad van toernooien. Wat zijn nog meer voorbeelden van hoe vervuilend het voetbal is? Nou, ik denk de grootste uitstoot van voetbal komt logischerwijs van dat fans en spelers en clubs over de hele wereld vliegen voor wedstrijden. En je ziet in Europa dat de toernooien steeds meer worden uitgebreid. De FIFA heeft vandaag aangekondigd wat het format wordt voor het WK in 2026. Dat wordt in Canada, Amerika en Mexico gespeeld. Er zijn 16 speelsteden. Er komen 104 wedstrijden. In Qatar waren het er nog 64. Ja, dat betekent enorm veel extra fans en spelers die door die drie landen gevlogen worden. En dat leidt tot heel veel meer uitstoot. Ja. En dat is niet nodig. Het voetbal kan best anders georganiseerd worden, zodat de sport minder uitstoot. Maar hoe dan bijvoorbeeld? Zo'n WK, dat is dan in dit geval in drie landen. Dat is niet altijd zo geweest natuurlijk. Maar dat zou je dus al kunnen concentreren in één land. Nou, dan heb je al een klap gemaakt natuurlijk. Exact, dat maakt wel een enorm verschil. Het aantal deelnemers maakt een enorm verschil. Je kan nadenken hoe je het WK organiseert. Zorg je dat als een team de groepsfase in de ene stad speelt, dat ze dan de ronde daarna in een stad in de buurt spelen. Duitsland gaat het EK organiseren. Die zijn er echt veel serieuzer mee bezig om te zorgen dat de uitstoot van het toernooi beperkt blijft. Dus het kan wel. Ja. Voetbal, zeker de topvoetbal, ja, dat draait juist om dat geld allemaal. Wat dus binnenkomt van die foute sponsors, zegt u eigenlijk. Ja, helaas. Ja, het doet me soms denken aan de voetballers vroeger die reclame maakten voor tabak. Johan Cruijff maakte reclame voor verantwoord roken. Nou, kreeg daar later toch spijt van. En toen eindigde hij met een lolly op de bank bij Barcelona. En trouwens ook een afkikkend van de sigaretten. Ja, ook een anti-rookfilmpje heeft hij uiteindelijk gemaakt, hè? Exact, hij heeft een anti-rookfilmpje gemaakt. En die parallel is wel heel duidelijk eigenlijk. Hij maakte reclame voor iets wat zijn eigen gezondheidsschade deed. En dat wilde hij goed maken. En nu worden voetballers ook eigenlijk gedwongen om voor vervuilende bedrijven en vervuilende activiteiten reclame te maken. Ja. We moeten de komende tientallen jaren heel veel de uitstoot heel erg omlaag brengen. Deze jongens zijn soms begin 20, 30. Die leven hier nog wel even op deze planeet. Het is ook niet heel eerlijk eigenlijk om hen te vragen om voor die bedrijven reclame te maken. Hmm. Bent u eigenlijk een roepende in de woestijn nu? Of zijn er ook is er navolging, bijvoorbeeld ook van bekende voetballers? Er is een organisatie van de Noorse voetballer Morten Thorsby, die bij Union Berlin speelt. Die scoorde tegen Ajax nog een afgekeurde goal. Als u zich dat nog herinnert. Mm-hmm. Die Thorsby heeft ook bij Heerenveen gespeeld, toch? Of niet? Ja, klopt. Ja. Klopt. En hij is echt klimaatactivist geworden, ook bij Heerenveen. Hij ging zich daar steeds meer verdiepen in wat er in de wereld aan de hand is. Hij zegt zelf onder andere omdat hij daar niet zo heel veel te doen had in het dorp. Maar goed, hij ging zich steeds meer zorgen maken en vroeg zich af wat moet ik nou met mijn voetbalcarrière? En uiteindelijk kwam hij tot de conclusie, laat ik gewoon een zo goed mogelijke voetballer worden en dat podium gebruiken om mijn zorgen hierover uit te spreken. Ja. En bij zijn club hebben onder andere Bart Vriends van Sparta en Siem de Jong zich aangesloten. Ja. Dus er komt wel navolging, maar hopelijk wordt het steeds meer. Siem de Jong speelt geloof ik nu bij de Graafschap, Bart Vriends bij Sparta inderdaad, de aanvoerder, ja. Daar ook dacht ik. Jan Smit, de voorzitter van Volendam, die heeft gezegd dat het de duurzaamste club ter wereld moet worden. Hoe ver is hij? Ja. Ontzettend goed. In ieder geval eten de spelers plantaardig. Ik wil niet zeggen dat heeft geleid tot hele goede prestaties op dit moment. Dat zou te simpel zijn, maar dat doen ze. En hij wil een duurzaam stadion bouwen. Nou is vaak het stadion dat er al staat gebruiken het meest duurzaam, maar hij heeft er wel serieuze plannen voor. Hij heeft wel concurrentie. In Engeland heb je Forest Green Rovers, een vrij kleine club. Maar wel met een enorme uitstraling op dit onderwerp. Daar is alles, al het eten plantaardig, dus ook voor de toeschouwers. Daar eet je een vegan burger. Daar gaan ze met de elektrische bus naar uitwedstrijden als het kan. Dus daar nemen ze het echt in de hele organisatie van de club, de club mee. Dus hij heeft concurrentie. Maar ik denk wel, clubs kunnen best wat doen in en om het stadion. Maar uiteindelijk moeten de KNVB, de FIFA en de UEFA en andere voetbalbonden moeten afspraken maken. Ja. Welke reclame staan we toe? Hoe organiseren we de wedstrijdkalender? Dus dat kan niet alleen van clubs komen. Nee. Dus de grote beslissingen moeten van die grote organisaties komen. Nou ja, u zegt dat reizen bijvoorbeeld, dat is wel een heel ding. Er zijn ook wel af en toe initiatieven dat fans zeggen tegen een club van joh, tot hier en niet verder. In Frankrijk bijvoorbeeld. Ja, misschien herinnert u het zich nog dat Mbappé en de coach van PSG, Galtier, moesten lachen om een vraag over hun vliegreis naar Nantes. Ze vonden het eigenlijk een beetje raar dat een journaliste daarnaar vroeg. Toen hebben de fans van Nantes zijn ook eens gaan kijken hoe hun team de vorige keer naar Parijs was gereisd. En dat bleek ook met het vliegtuig te zijn. Dus die hebben handtekeningen opgehaald, zijn naar de club gegaan. En hebben gezegd, zullen we de volgende keer gewoon met de trein gaan. En dat hebben ze afgelopen week gedaan. En toen zei de coach ook heel duidelijk dat dit een hele logische stap is. De klimaatcrisis is serieus. Dus dan hoort de club dit soort dingen ook te doen. Dus je ziet wel dat als fans zich uitspreken en van hun club gewoon goed gedrag vragen, dat clubs daar ook op reageren. Ja. U hebt er een jaar voor uitgetrokken om voetbal klimaatactivist te zijn. Half jaar onderweg, nog een hoop tijd te gaan. Maar de eerste aanzet voor de plannen is er en nu moet dat navolging krijgen. Dat is eigenlijk het verhaal. Dank voor de uitleg. Frank Huizing is dat, van Fossil Free Football. Dan is Kirsten hier aangeschoven met laatste nieuws. Ja, het Openbaar Ministerie gaat Ali B. en Jeroen Rietbergen vervolgen voor seksueel misbruik bij het tv-programma The Voice of Holland. Het OM laat de zaak tegen Marco Borsato vallen vanwege gebrek aan bewijs. Ali B. wordt vervolgd voor zedenfeiten uit 2014 en 2018 met 3 meerderjarige vrouwen. De aanleiding voor het onderzoek van justitie naar The Voice was een uitzending van het YouTube-programma Boos van januari vorig jaar. Tientallen vrouwen zouden achter de schermen zijn lastiggevallen door coaches Ali B. en Marco Borsato. En ook bandleider Jeroen Rietbergen dus, de toenmalige partner van Linda de Mol. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta mijn mias bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat maar door. Ik hoor je naam. het moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. La da da. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix. Mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar dos. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Hoe zij waar je klaar, est-ce que c'est doux. Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. La da da. Claude was dat. Dan nieuws via de NOS. De vakbonden schorten na morgen de stakingen in het openbaar vervoer op. Er worden twee verkenners aangesteld. Die moeten zorgen dat de vakbonden en werkgevers tot een cao voor het streekvervoer komen. De bonden wilden eigenlijk morgen op verkiezingsdag al niet meer staken. Maar die beslissing die viel slecht bij actievoerders. Dat wij de acties vanaf morgen tot en met volgende week opschorten. Laatste woorden actie. Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Nick, jij was daar bij die vakbond. Die bestuurders hadden dat niet helemaal goed ingeschat dus. Nee, die mensen die daar staakten, die waren urenlang opgezweept. Onder meer door Lilian Marijnissen, die daar ook was voor de SP. Die zei, laat jullie niets wijsmaken, blijf doorgaan met actie voeren. Dus toen na 2 uur de vakbondsbestuurders zeiden, laten we de acties voorlopig opschorten en even dat niet meer doen, viel dat heel slecht. Nou, er kwam zelfs een buschauffeur het podium op die zei, dit moeten we absoluut niet gaan doen. We moeten door met actie voeren. En die gooide vervolgens de microfoon op de grond. En toen konden de vakbondsbestuurders niet anders dan met een tegemoetkoming komen. En toen zeiden ze, laten we morgen dan nog actie voeren. En daarna voor 1,5 week de acties opschorten. En daar ging iedereen mee akkoord. Ja, en die twee verkenners, dat moeten dus een soort wonderdokters worden die de vakbonden en de werkgevers weer bij elkaar kunnen brengen. Stelens zorgen dat er een cao uitkomt. Waarom denken ze bij de bond dat dat nu wel lukt dan? Ja, Han Busker is een van die onderhandelaars. Harry van der Kraats is de ander. Die is namens de werkgevers daar. Ja, en de vakbonden die denken ook, we hebben maandenlang niet gepraat. En nu met 2 bemiddelaars lukt het misschien. Ze hebben wel altijd gezegd, we gaan pas praten als de werkgevers ook met meer geld over de brug komen. En ja, die afspraak, die belofte hebben ze niet ingewilligd. Want de werkgevers hebben helemaal niet gezegd dat er meer geld te verdelen valt. Wel dat ze meer willen doen om de werkdruk te verlagen. Dat is wel een belangrijk punt voor de vakbonden. Maar ja, ik denk dat de vakbonden dit niet meer konden afwijzen en wel moesten luisteren naar die onderhandelaars en dat een kans moesten geven. Ja, je kan niet eeuwig doorgaan met staken. En dus daarom gaan ze nu om tafel zitten. Ja, maar voor gedoe, morgen dus nog wel een staking. Dus dan rijden er geen streekbussen en regionale treinen. Vrijwel niet, nee. Sommige bussen rijden nog wel, maar overal in het land kun je daar last van hebben. En na morgen wordt het dus eventjes gestopt, die stakingen, omdat ze dan proberen aan de onderhandelingstafel eruit te komen. Vakbonden en werkgevers in het streekvervoer. U hoorde NOS-verslaggever Nick Wouters. U luistert naar Villa. Ja, we gaan nog even praten over een stuk perkament. De Universiteit van Antwerpen heeft dat aangekocht met daarop een tot nu toe onbekende ridderroman. Contact met Frank Brandsma, die is universitair docent literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Meneer Brandsma, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens uitleggen, een ridderroman, wat is dat voor genre? Het is een verhaal wat gaat over belangrijke edelen, ridders, maar ook hertogen enzovoort, die vaak met elkaar in gevecht gaan, maar ook allerlei liefdesavonturen beleven. Het zijn echt de spannende, emotioneel belangrijke boeken van de middeleeuwen. Ja, maar een beetje geweld wordt niet geschuwd, geloof ik, hè? Nee, zeker niet. Het is een wereld van strijd. Een wereld van mensen die heel erg op macht berusten. En mensen gaan vaak met elkaar in gevecht. En ridders zijn natuurlijk mensen die door hun vaardigheid met zwaard en paard daar aan hun status ontlenen. Dus ja, flink knokken hoort erbij. Wat is er op dit stuk perkament allemaal te zien dan? Er staan eigenlijk een aantal versregels op die voor een deel zijn afgesneden. En er staat dus eigenlijk een klein stukje tekst op rijm. En wat mijn collega Slijderink, die het fragment nu bestudeerd heeft gezien, is dat een verhaal is wat in een bepaald genre past. Het verhaal van de Karelromans, een verhaal over Karel de Grote. En dit stuk gaat nou net over een groot gevecht met heel veel verschillende personages. Gelukkig worden de namen genoemd, dus we kunnen een deel van het verhaal wel een klein beetje herkennen en reconstrueren. Dus het zit in een bepaalde familie van verhalen, maar lijkt net weer een soort van vreemd neefje. Toch een origineel verhaal in het Middel-Nederlands. Is ook duidelijk wie dat heeft opgeschreven eigenlijk? Nee, dat is meestal niet bekend. We hebben bijna nooit een originele tekst die door de auteur is geschreven. We hebben eigenlijk altijd een kopie van een kopie van een kopie. Dus de woorden die zijn opgeschreven door een kopiist, die weer een handschrift voor zich had liggen, wat weer gebaseerd was op nog een ouder handschrift. Het is eigenlijk, zoals we nu ook werken met kopietjes, de zoveelste kopie. Maar toch, er is dus een soort oorlogsverslaggever geweest die dat ooit heeft opgeschreven. En dat is dan uiteindelijk alweer gekopieerd. Nou, ja. De term verslaggever is niet echt goed, hè. Dit is een verzonnen verhaal. Okay. En in zo'n verzonnen verhaal wordt wel gerefereerd aan de werkelijkheid, maar eigenlijk is het een heel sterk geïdealiseerd. Het is veel meer een roman. Hè, een literaire tekst. Dan een reportage. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat de klappen die worden uitgedeeld, die lijken op de klappen in de werkelijkheid, maar ze zijn ook heel erg geïdealiseerd. Nee, die ridders die zijn supergoed. Ja. Ik zag al helemaal het middeleeuwse Marcel van Roosmalen voor me die op reportage ging en daar dan verslag van deed. Maar dat is niet zo. Dit is verzonnen. Hoe uniek is deze vondst? Nou, het is heel bijzonder. Het komt wel iets vaker voor. En zeker ook de manier waarop het gevonden is, hè, in een ander boek. Dat is wel hoe die teksten soms bewaard zijn gebleven. Ze werden aan het eind van de middeleeuwen eigenlijk gezien als een soort van karton wat je kon gebruiken om andere boeken te versterken. En dat betekent dat ze daardoor de eeuwen hebben overleefd en soms nog te vinden zijn in zo'n boekband. Dat het weer boven water komt is natuurlijk heel erg belangrijk en bijzonder. Want we krijgen toch weer een beeld van een verloren wereld. We kennen meer verhalen van dit type en we kennen die Karelromans en ook de Arthurromans bijvoorbeeld. Maar dat er weer een nieuwe boven water komt, dat is toch wel bijzonder. Ja. Het verrijkt ons beeld van die middeleeuwse literatuur. Ja, en voor €6.000, de Universiteit van Antwerpen heeft daar een goede deal mee gemaakt, denk ik. Dank voor de uitleg. Frank Brandsma, universitair docent literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Something else. En dat is de titel Inner Smile. U hoorde de groep Texas. Mooi liedje is dat. Eens even zien, eens even neuzen. Margie Fixer zie ik daar staan. Die gaat zometeen Geld of Je Leven presenteren. En dat gaat opnieuw over die Amerikaanse Silicon Valley Bank. Ging het gisteren ook al even over. De bank is omgevallen. Of ja, staat op omvallen. Dat is ook allemaal een beetje onduidelijk. Maar in ieder geval, het is niet helemaal jovel daar. Kan die schade nog beperkt worden? En dat ook nu de olievlek van deze ramp steeds groter aan het worden is. En daarover gaat het dus het komend half uur hier op de radio. Bij Geld of Je Leven. En dan kijk ik eventjes in de receptie. Daar zit Sophie met sneakers. Met mooie bruine tinten. Je mag ook best iets... je weet het. Het is beter, hè? Lichte tinten. Ik heb het geleerd, hoor. Ja. En genoteerd. De lente komt er ook aan, dus dat kan ook. Wat gaan we morgen doen in de villa? Berthe van Heemst, zij is officier van justitie in Rotterdam. En de enige in Nederland die fulltime bezig is met huiselijk geweld en stalking... En we hebben Louis Konings. Hij heeft namelijk een heel bijzonder beroep. Hij bouwt parcours voor de paardensport. En morgen is hij aan het timmeren aan een hindernisbaan in Milaan. Gaan we morgen meer over horen na 2 uur in Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Wat een heerlijk boek dat het bestaat. Ik kroop echt in de huid van iemand anders. Ja, in een boek kun je alles zijn. En weet je, het is Boekenweek. Ga naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek... en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Ja, ik wil nog zo'n boek. Heldere juridische teksten... Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ga nu naar je favoriete boekhandel. Trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Koffers gevraagd. Heb jij een koffer met een bijzonder reisverhaal? Phoenix, het nieuwe museum in Rotterdam, zoekt koffers. Kom naar de inzameldagen in Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Eindhoven, Heerlen, Zwolle en Middelburg. Kijk voor de data en aanmelden op phoenix.nl/koffers. Tot dan.